خدا نداره دنیا سخو بودی. هرچی زودتر شکستم آوازم برارت هرچی زودتر شکستم آوازم برارت اما شکستی دیدم موهش خری را افتاد بر سر to be wafaa.